Velkommen til 24/7 dokumentar. I 1983 tonede en hidtil ukendt popsangerinde frem på hitlisterne. Hun hed Danielle Deneuve. Med franske fornemmelser og til tonerne af tidens trendy italo-disco brød hun igennem med sin første single, La Parisienne. Kun 4 år senere, i 1987, udkom den sidste plade med Danielle Deneuve, Life Goes On. Herefter forsvandt hun ud i det blå, på næsten samme måde, som hun var dukket op på de europæiske hitlister, radiostationer og diskoteker. Hvorfor forlod en lovende popsanger sin karriere, da den var på sit højdepunkt? Hvem stod bag hendes succes? Og hvem er Danielle Deneuve? Velkommen til radiodokumentaren La Parisienne. Jeg har ringet til Dan Racklin, der var DJ på The Voice i starten af 80'erne. Det er Julie. Jeg skrev en mail til dig her for nogle dage siden, fordi jeg jo leder efter nogle oplysninger om Danielle Deneuve og håbede lidt på, at du måske kunne hjælpe mig. Kort efter ringer han tilbage. Når vi taler hende, så taler vi om en periode, hvor jeg lige var startet på Voice, som jo var nystartet der i 1984. Ja. Og jeg kan huske, at hendes covers var karakteriseret ved at være i meget krasse farver. Det forekom os bare på en eller anden måde, at der var en eller anden dansk connection med hende her. Jeg synes, projektet lugter langt væk af, at der er nogle musikalske bagmænd på. På omslaget af singlepladen Le Parisienne fra 1983 står der Gimmicks featuring Danielle Deneuve. Produceret af Vittorio Kaida. Programmeret og opført af Marcello Anaboldi fra Harlekin Musik APS. Og det starter jo efter, at jeg har haft nogle aktive år som Pitros musiker, som det hed dengang. Nu besøger jeg Kalle Sand, der var producent og partner på pladeselskabet Harlekin. Det var ligegyldigt for os, om det var pop, rock, jazz eller klassisk, det var lige meget. Bare det var en god kvalitet. Det var mange gange måske et tilfælde, at der kom nogen ind, men der kom faktisk, hvad skulle vi sige, rent ud sagt guld ind fra gaden, som vi fik øje på. Og det var et tilfælde. For eksempel opstod begrebet gimmicks også, som lidt af en tilfældighed. Der var en af vores venner af selskabet, som havde været på en charterferie, og han kom hjem og var meget begejstret for en sang, som han havde hørt på diskoteket dernede sydpå. Han spillede den for os, og det var en sang, der hed La Dolce Vita, og den var utrolig ørefaldende og dansevenlig. Så vi tænkte, nej, det må vi næsten kunne lave så det samme. Så vi bad en af vores gode samarbejdspartnere, multikunstneren og sangeren Ole Stenen, om at lave en kopi, eller i hvert fald bare hans version af den her sang. Men han lå i sengen med influenza, så det kunne ikke rigtig lade sig gøre. Men vi havde fået en del demobånd fra en meget ihærdig musiker og sanger fra Aarhus, der hed Sten Gerulf. Og så talte vi om, at jamen, altså, skulle vi ikke lade ham få en chance til at prøve at lave denne her sang, som vi troede rigtig meget på. Og det gjorde han, ikke kun hurtigt, men også meget, meget, meget, meget flot. Vi synes, det hele var sådan lidt sjovt, og lidt af en gimmick, så kaldte vi ham for Brian Harris, hvor originalen jo blev sunget af Ryan Paris. Så det synes vi var meget morsomt, og sendte vi ud. Harlekin. Typen bar oprindeligt et tætsluttende, lappet trikot og en næsten dyrisk sort maske. Han blev hængt ud som modsætning til al orden og moral. Ofte optrådte han som en sulten stømper fra Bergamo, parat til at påtage sig et hvilket som helst arbejde. Står der i Gyldendals store danske encyklopædi om den farvefulde og flygtige Harlekin-figur. Harlekin er også navnet på det pladeselskab, der stod bag Daniel Deneuves musik. Og gimmicks blev så navnet på de produktioner, som Sten Gerhold i Aarhus kom med. Der var ingen moralske skrubler omkring at lave en kopi af et nummer, som allerede eksisterede og var et hit i Sydeuropa. Nej. Jamen, det er da rigtigt. Det var jo en kopi af et hit, der allerede var etableret i Sydeuropa. Men det er der jo masser af eksempler på dengang. Det var jo ikke ualmindeligt, at ting bare blev fordansket også. Halvdelen af Gustav Winckler's repertoire var vel oversættelse af amerikanske hits fra Jim Reeves og andre. Så det var helt almindeligt. Den udgave, som vi lavede dengang med Sten Gerhulf, er jo den mest spillede i Danmarks Radio. Og det betyder måske også, at den var etableret af succes. Så hvad er original og hvad er kopi? Hvis det er den samme kvalitet, så er det jo lige meget. Så jeg mener, nu havde vi så oplevet denne her musikalske gimmick med La Dolce Vita. Og som sagt blev navnet på de næste produktioner, hvis det er jo Sten Gerhulf gimmicks. Og der kom flere sange derovre fra Aarhus, og vi tænkte på, at der er nogle af sangene, som måske ville passe bedre til en kvindelig forsanger. Og lidt af nemhedsgrunden, så talte vi om, at Paul jo havde haft stor succes med Dorte Christensen fra Aarhus, som de var næsten naboer, så hun kunne kigge over og prøve at lave nogle demoer med hans sange. Det er nok hen mod højtalerne i julen. Man skal både have, man skal veje og lyden med og det hele. Ja, jeg kan bare roe lidt højere. Det er Sten Gerhulf, der taler i sit studie lidt uden for Aarhus. Og så kommer hun over det lille studie, jeg havde der på Holme Parkvej. Og hun begynder at arbejde med nogle tekster og det fungerede jo skide godt. Og så begynder vi at arbejde med kor og alle mulige ting, måden at bygge det op på og tekster og pludselig så havde vi jo Love Talk. Og vi havde et hit på pladen, eller vi havde sgu flere, men et af dem det var jo Le Parisien, som var altså Pariseren, som er et meget, meget enkelt nummer. Det var det jo dengang. Der var jo, det var egentlig det eneste, det krævede på, altså det eneste, det kan man ikke bare sige, men det, der var ingredienserne til at skabe et hit på det tidspunkt, det var en simpel basgang, nogle akkorder i, helst i, mol. Altså det skulle være lidt sørgeligt, og ja, og det satte vi sammen, og så pludselig så havde vi en LP, der hed Love Talk. Reste avec moi. Tu sais, je t'aime. Fais l'amour avec moi. Og det synes vi så også var så overbevisende, så vi tænkte, det gør vi sammen. Samtidig havde vi jo det i baghovedet, at de fleste ville jo nok tænke, nå, det er slappadubadelle med det. Så derfor tænkte vi, finder da på et nyt navn, som dengang vi fandt på Brian Harris. Så det skal da være noget, der er lidt fransk eller italiensk, så vi lavede hovederne i blød et par dage, men fandt hurtigt frem til, at det måtte være Daniel Deneuve. Senere hen har vi jo også kaldt Sten Gerulf andre ting. Han blev også til Marcello Anaboldi, og det var faktisk en vinhandler, som jeg kendte nede i Store Kongensgade. Og det var han, der er glad for at få sit navn på de der produktioner. Så det vil sige, hvis vi kigger på den der Le Parisien, den der single, for der står jo produceret af, eller programmeret af Marcello Anaboldi og Vittorio, en eller anden. Ja, Vittorio Carinas var jo også en, der var kunde hos Marcello Anaboldi. Og da han var lidt sur på mig over, at jeg synes Marcello, han skulle med på vores produktioner, så sagde han, hvad med mig? Jeg siger, ja, hvorfor ikke? Så han kom også med på den. Så det vil sige, bag de navne, der er en italiensk vinhandler fra Store Kongensgade og en af hans italienske kunder. Men de har aldrig lavet noget musikken. Det er kun Sten Gerulf. Det er 1984. Der hedder jeg Marcello Anaboldi. Hvorfor? Er det fordi... Det ved jeg. Jamen altså... Er det sådan lidt... Det er først på de senere plader, at jeg kalder mig selv ved navn. Men jeg tror, det var sådan en... Jeg var begyndt at blive lidt kunstner. Så skal man helst ikke... Og jeg synes ikke, det er musik. Jeg synes et eller andet sted, at det er måske ikke helt tro imod det, jeg gerne vil lave. Jeg vil godt lave noget med noget mere spral i på en eller anden måde. Men jeg kom sgu til at holde af det. Men på det tidspunkt havde jeg jo valgt at kalde mig selv Marcello Anaboldi. Og jeg hedder også Vittorio Carrias på et tidspunkt. Vittorio Carrias. Men når jeg hører dem i dag, så det er jo fede ting. Altså, det fungerer. Det gør det. Hvordan, hvad med teksten? Altså, hvem skrev teksten? Jamen, det deles vi faktisk om. Nogle gange så skrev jeg omkvædene. Andre gange så skrev Dorte omkvædene. Eller Daniel Deneuve, som vi jo døbte hende. Det var jo også et synonym. Så Marcello Anaboldi, eller Marcello Anaboldi, eller hvad man nu kan kalde det, og Daniel Deneuve. Det var en duo, som lavede de der hits på det tidspunkt. Det lever meget op til den her altså Harlekin-figur, synes jeg. Ja, jamen det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt, og vi havde det jo sjovt med det. Det havde vi jo alle sammen. Vi synes det var rigtig skægt, at den her gimmick kunne blive så stor, som den så blev. På det tidspunkt, hvad jeg kan huske, så blev det udsendt i Frankrig, Tyskland, Østrig, Holland, Belgien, Schweiz, Italien, Grækenland, Jugoslavien, Norge og Sverige. Og måske også, jeg mener også, det kom ind på de amerikanske salgslister. Men i alt fald, Le Parisien har jo også et fransk mellemstykke. Og det gjorde, at Dorte havde jo nemmere ved at begå sig i det franske, hvor hun også turnerede. Og man kan høre det på Le Parisien, så man jo faktisk tror, hun er fra Frankrig. Det bredte sig jo også, altså Danmarks Radio var fint til at spille tingene, senere blev det også tv, men inden da, så oplevede vi jo også, blandt andet radiostationen The Voice, kunne spille Le Parisien 15 gange om dagen, men det gjorde det så lige indtil den dag, hvor de blev opmærksomme på, at det faktisk var Slappadue Dele med det, eller Dorte Christensen fra Aarhus, som sang, og så stoppede det. Og sådan kan det jo godt være også, ikke? Og det er rigtigt. Folk måtte ikke vide, at vi var danskere på det tidspunkt. Fordi der var et eller andet med, at hvis du var dansk og prøvede at lave international pop, så blev du blacklistet. Altså så var det ligesom om, nej. Lav nu Far til Fire, eller hvad det nu skulle være, ikke? Og det er også fint. Men den ville vi prøve at komme ud over ved at sige, altså lave en total fake, eller nej, hvad hedder sådan noget, en joke. Det var jo også en fake, fordi folk de stolte på det, altså, og de åd det jo råt. Og det var vi jo glade for. Og det var først meget senere, da det blev vist med Jørgen de Mylius der, det var der i det program, ikke? Jo, det må det have været, altså, jo, at hun pludselig stod, og at det var, jeg kan huske, at han sagde, vist nok, det der med, at det er Slappadue Dele, Dorte, Men nu kendt, eller nu som Daniel Deneuve, eller var det omvendt, Dan, må vi præsentere Daniel Deneuve, kendt som Slappedube Delledorte, ikke? At det var ligesom der korthuset, det faldt sammen, ikke? Og at alle vidste lige pludselig, så var det jo danskere, ikke? Så tjek ind igen. Hvis din rejse slutter, så tjek ud. Det er byen. Så det er typisk mig, det der lige at rise sådan kort op. Jørgen Demilius. Jamen, skal vi springe lige ud i det? Ja, ja. Vi ser jo bare lige starten, ikke? Fordi vi behøver ikke se hele hendes performance der. Er der måske nogen, der kan genkende scenen? Vi eksperimenterer med røg i studiet, så det, nogle gange kunne vi ikke se en hånd frem for os. Og store maskiner, der stod og sendte det ud, og laserlys. Det var også noget helt nyt. At det var faktisk så nyt, og så havde vi tredimensionale jingler. Så altså folk gjorde dengang store øjne. I dag ser det jo sådan en halvgammeldags ud, men folk gjorde altså store øjne dengang. Var det her første gang, du ligesom stiftede bekendtskab med Daniel Deneuve? Og... Ej, det var jo ikke første gang, jeg stiftede bekendtskab med hende på den måde, men det var nok første gang, jeg selv præsenterede hende i et program, så vidt jeg husker. For hun hørte jo ellers tidligere til på Danstoppen og i det regi. Og hjerter og honning og andet guf for øregangene. Men altså som sagt, 10 år er gået, og nu ser Mette sådan her ud. Og for tiden lanceres hun i specielt fransktalende områder med en masse nye sange under navnet Daniel Deneuve. Og vi får et af hendes internationale forsøg. Baby, baby. Her hører vi Jørgen introducere Daniel Deneuve i tv-programmet El Dorado, nytåret 1984. Var det din beslutning, at altså her i starten af programmet introducere hende som tidligere Slappedubedelle med det? Ja, det har garanteret været min beslutning. Det er typisk mig, det der lige at ridse sådan kort op, hvad det egentlig er, der er sket med de her solister inden. Ja. Gjorde du dig selv nogle tanker om hendes sådan identitetsskift? Jamen, det har jeg da ikke tænkt nærmere over. Jeg tænkte, at det var sjovt og lidt anderledes. Og hvorfor har jeg ikke givet mig dybere ned i, men jeg har da tænkt, at det var en modig ændring. Og man først har fået en pæn stor karriere med to rigtig, rigtig store hits og en lille stribe, lidt mindre. Så kan man jo faktisk leve af det i ganske mange år og tage ud og optræde. Der er folk, der lever af det i 40 år og har haft færre hits end Mette havde under navnet Mette. Ikke? Så er det jo ganske ejendommeligt på en måde at pludselig stifte bekendtskab med en pige, der tør kaste sig ud i sådan noget der, og helt forkaste de der sange. For det var jo ikke meningen, hun skulle ud og synge Slappedubedelle under navnet Deneuve, vel? Nej. Så ja, det var modigt gjort på en eller anden måde. Så det, jeg var en lille smule imponeret, det var jeg. Ja, fordi jeg tror, hun havde, altså som Daniel Deneuve, havde hun en relativt kort karriere på et par år, ikke? Den første single udkom der i 1983. Og så tror jeg, omkring 87 var det sidste, man hørte fra hende på den front. Har du sådan nogle gange gjort dig tanker om, hvad der blev af hende? Hvor ja. Hun blev af? Ja, det har jeg gjort mig tanker om. Hvorfor stoppede hun egentlig, og hvorfor startede hun egentlig med at kalde sig det? Der er et stort spring fra at hedde Mette, eller fra at kalde sig Mette, til at kalde sig Daniel Deneuve. Ja, hvorfor gjorde hun egentlig det? Og jeg er da interesseret i at høre, hvorfor hun egentlig stoppede med det, og hvorfor hun lavede det der kvantespring dengang. Det håber jeg også at finde ud af. Så find ud af det, og så kan du fortælle mig det. Så Daniel Deneuve var i virkeligheden en dansk pige, der hed Mette. Slappedubedelle Mette. Som i virkeligheden hedder Dorte. Når det ligesom blev åbenlyst, hvem hun i virkeligheden var, tror du, der er nogen, der har følt sig snydt? Nej, det kan jeg da ikke se. Der var jo ikke noget galt med kvaliteten. Men det er jo et eller andet med, at man skal ikke tro, man er noget, og nu skulle Slappedubedelle med det, og ikke tro, hun var i verdens navn. Og det var hun jo alligevel, til trods for hendes fortid. Og jeg synes, der er selv så mange plader, som hun gjorde dengang, det er da noget, man skal have respekt for. Så det kan jeg slet ikke forstå. Men vi skulle jo lave en opfølger til den her LP. Og jeg slukker lige for musikken. Og opfølgeren, den var lidt mere tricky, fordi jeg begyndte at arbejde med at lave det lidt mere, altså endnu mere poppet. Og få endnu mere gang i, ja, basen og trommerne og vokalarbejde, gode tekster, lette omkvæd og så videre. Men det var der sgu ikke rigtig nogen, der synes var en fed idé, og jeg var også ved at blive lidt træt af det. Derimod så fik vi alle sammen en idé om at lave noget, som slet ikke var lavet på det tidspunkt. Der var måske lavet en sang omkring Vietnam, om hvor forfærdeligt det var, og den hele den tid, der var omkring det her med krigen i Vietnam og så videre. Men jeg havde sendt et nummer over til pladeselskabet Harlekin med noget musik, som sådan mindede mere om noget alvorligt, sådan noget meget volumøst musik. Og vi nærmede os på det tidspunkt en dato for, hvornår at amerikanerne smed atombomben over Hiroshima, og senere en over Nagasaki, og så videre, så videre, ikke? Så det vil vi egentlig, og det lyder så underligt, vi vil gerne ikke fejre det, for man kan jo ikke fejre noget, der er så frygteligt. Men vi vil gerne markere, at det her, det er mange år siden, det er sket. Så i stedet for at lave en eller anden, endnu en mærkelig popsang om du elsker mig, jeg elsker dig og alt det her, så lavede vi faktisk en plade, der hed The Rising Sun, hvor det handler om det forfærdelige, der skete, da amerikanerne besluttede sig for at smide bomben over Hiroshima. Og der er også på coveret der er en, sådan en paddehatte sky. Ja, og det hele er sort-hvidt, og det er jo vanvittigt at tænke på, eller at tænke sig, at da de smider den bombe, så på få sekunder, eller på mikrosekunder, jamen der dør der bare så mange, mange tusindvis af mennesker, der nærmest bare fordamper og forsvinder, ikke? Og der går jeg så på med mit rigtige navn. Ja. Fordi der synes jeg, der kom vi op i den seriøse, den lidt mere alvorlige boldgade, og kunne være med til at lave noget, der var helt nyt dengang. Og det blev kaldt diskodrama. Så der var sådan lidt dybere tanke i det. Men det er meget sjovt, hun går fra det her, ja. I 84. Altså lyserød, skriggul, babyblå, og sangen, der handler, altså der hedder Baby Baby, mm-hmm. og Thinking of Love, og Love is Free, ja. Til den der. Det er et ret sjovt skifte. Ja, det er rigtigt. Var det fordi, de fik de mere frihed? Altså, eller? Nej, jeg vil nok sige, at så længe det varede, så var det jo nogle fælles beslutninger. Vi fik nogle idéer, og vi bearbejdede det, snakkede sammen, og fandt ud af, hvilken form det skulle have, og idé om, hvordan det skulle blive og præsenteres. Og det gjorde vi så i fællesskab. Hvordan var det at samarbejde med Dorte? Sådan professionelt? Jeg synes, hun fra starten af var meget professionel. Hun var en god samtalepartner, og vi havde et nydelsesløst samarbejde, vil jeg sige. Vi var stort set enige om alle ting, så det var meget nemt at arbejde sammen med hende. Hvad for en indtryk fik du af hende som person? Hun var fuld af empati og mente det, hun sagde. Man kunne stole på det, hun sagde. Og var meget overbevisende med de ting, hun gik ind i og ville. Så hun var yderst professionel, det må jeg sige. Men også samtidig et, og det er hun jo stadigvæk, et rart og varmt menneske. Synes du, at hun har udfoldet sin karriere som sangerinde fuldt ud? Det gør man vel aldrig. Altså, en god stemme er vel altid en god stemme. Så hvorfor skulle hun ikke synge den dag i dag? Det kan jeg ikke se, hvorfor hun ikke skulle kunne, hvis hun havde lyst. Men mange gange er det jo også lysten, der driver værket, så man fornemmer jo selv, hvornår at det er nok. Men en stemme fejler jo ikke noget, og det kan jeg jo ikke se. Det stopper vel ikke. Hvor længe er Daniel Deneuve med jer? Ej, det slutter jo. Hvis du kan huske det. Ja, det er klart. Det var jo sådan, at alting har sin tid. Og der blev efterhånden sådan længere og længere mellem de nye sange fra Gimmicks, som jo var Sten Gjerge, som var ankermand i det. Men vi synes, det havde været en spændende tid og lære i tid. Og det var rart at kunne se, at en lille gimmick kunne blive en stor succes i det meste af verden. Hvordan var samarbejdet mellem dig og Dorte? Jamen, samarbejdet kørte på en måde, hvor at jeg sad og komponerede og lavede nogle ting, og så sang jeg det, man kaldte Q-sang. Og det var bare sådan noget vrøvle. Et eller andet, men der er ikke rigtig nogen ord på. Måske var omkvædet der. Og så ringede jeg efter Dorte, og hun kom så ud, så fik vi en kop te eller kaffe eller en pilsner, og så sad vi og hørte det her igennem, og jeg havde egentlig kun brugt et Fender eller et Wurlitzer eller et eller andet. Det er sådan nogle elektriske klaverer, ikke? Og når hun så hørte det, så fik jeg hende til barmen med, og så kunne jeg høre, om den skulle en halv eller en hel tone op, afhængig af, hvor meget vi kunne presse hendes stemme, fordi det har også noget at gøre med, hvor meget solisten i virkeligheden kan give nummeret. Altså hvis det er et nummer, hvor man bare synger sådan lige ud af landevejen, ligesom til en familiefest, jamen der er jo ikke nogen, der sådan går helt op i det høje og presser sig selv, og man kan nærmest mærke smerten i stemmen og sådan noget, og det er svært, og det er vanskeligt, og nej, det er ikke tilfreds, og gud, vi skulle aldrig have sat den en halv tone op og sådan noget. Jo, fandme, kom så, og så, jamen, så må jeg jo hjem, og så må jeg lige øve mig lidt, og nu var det jo sådan, Dorte øvede sig egentlig ikke ret meget. Hun var så dygtig, et fantastisk naturtalent i virkeligheden. Hun kom sgu bare ind ad døren og hørte det her nummer og sagde, jamen, den kan godt tåle en halv tone. Ej, giv den bare en halvanden tone op. Halvanden tone? Så jeg måtte sidde der og transponere hele lortet op og indspille det, og så kom hun efter et par dage, så hun arbejdede med en tekst, den sad vi så og kiggede igennem, og der var måske nogle korrektioner, og jeg havde nogle idéer, hun havde nogle nye idéer, og så gik hun ud i sangboksen, og så sad den her som regel. Jeg vil sige, første gang, der brugte jeg nogle af optagelserne. Dem fløj vi ind via en spolebåndoptager. Det er meget teknisk, men det er jo meget spændende måde at gøre det på. Og så nogle gange, så var den der anden gang eller tredje gang. Det gik utrolig hurtigt. Hun var et fantastisk talent. Man kan jo sige, hun var det på det tidspunkt til at synge, ikke? Til bare at gå ind og så gøre det. Altså, det var fantastisk. Det må jeg sige. Så hvorfor stoppede samarbejdet? Jamen det stopper bare, fordi pludselig er der ikke behov for den måde at arbejde på. Og jeg går en anden vej. Jeg kunne ikke rigtig leve af at lave de der musikstykker. Der er ikke ret mange musikere, der kan leve af det i Danmark. Danmark er utrolig lille i forhold til den musikindustri, som vi ser bare i Tyskland eller noget andet. Ikke? Og det er meget svært at få jobs nok og få så at sige, plader nok solgt til, at man kan leve fornuftigt af at sidde og være kreativ. Ved du, hvad der skete med Dorte efter Life Goes On? Nej, egentlig ikke, fordi vores kontakt gik lidt i stå, og det er selvfølgelig ærgerligt, men det tror jeg, mange kan ikke genkende til i branchen, at et intenst samarbejde over en periode, det gør nogle gange, at maskinen brænder sammen. Og jamen lige pludselig, så snakkede vi egentlig ikke så meget mere. Og, fordi jeg gik jo en anden vej, og Dorte, hun gik sin vej. Det må være lige her nærheden, ikke? Hvad Du kan også bare sætte mig i her, så kan jeg bare gå hen og finde det. Det må være lige her et sted. Jeg ankommer til Dorte Christensens hjem i Brabrand ved Aarhus. Jeg spørger hende, hvor hendes interesse for musik stammer fra. Den starter jo fra, da jeg blev født. Og jeg kunne synge før, jeg kunne snakke. Og så kan jeg huske, min store søster, en af mine søster, hun lærte mig den der sang om kærlighed. Og så skulle jeg synge den, og jeg kunne ikke teksten, men jeg kunne synge den. Og så alle folk, de klappede og klappede. Så jeg har altid sunget. Og min yngste søster og min bror og mig, vi sang trestemmig. Og det var vi dale med gode til, kan jeg godt sige. Og vi sang Negro Spirituals. Når da jeg så blev noget ældre, så ville jeg jo gerne være skuespiller lige pludselig. Men jeg ville også gerne synge jo. Og så kom jeg med i et orkester i Silkeborg med Keyset. De spillede rock. Og så var der nogen, der havde hørt mig, så skrev de, Keyset reorganiseret med sangerinde, hvis stemme fortjener verdens berømmelse. I det mindste i Danmark, skrev de så. Det var mig, ja. Og det var første gang, vi var i avisen. Eller jeg var. Og jeg ville jo gerne have været skuespillerinde. Og der læste jeg hos en, jeg tog til Aarhus. Det var derfor, jeg flyttede til Aarhus. Fordi jeg fandt en skuespillerinde, som hed Elna Brothagen, nede ved Aarhus Teater. Og hun skulle læse med mig, hun kunne sige efter 2 gange, om jeg havde talent. Det havde jeg. Det synes hun. Jeg havde et stort talent. Og vi fandt ud af, hvad jeg skulle op til adgangsprøven. Og jeg skulle give den der Charles Nui Lærken. Og så var jeg tit ude at spise hos hende og hendes mand. Og så inden jeg gik, så skulle jeg lige give den scene, hvor hun beder dommerne om noget. Hende der blev brændt. Ja, det var Sandark. Og så skulle jeg give den scene hver gang, og så græd hun. Dorte, det er så fantastisk. Men ved du hvad, så mit rockorkester og mig, vi fik jo en masse jobs. Og vi skulle ud hver eneste lørdag. Og der kunne hun kun tage mig om lørdagen, fordi hun var nede på teateret. Og det kunne jeg jo ikke. Jeg kunne ikke rigtig sige, men hun vidste godt, jeg sang. Så skrev hun langt brev til mig, at hun syntes, jeg skulle vente et halvt år. Og så få raset ud med det syngeri, før jeg gik til optagelse. Men jeg kom jo aldrig tilbage. Nej. Du valgte faktisk musikken over? Ja, det gjorde jeg. Ja. Ja, det gjorde jeg. Især hvis man har mange talenter. Og det kan jeg love dig for, jeg havde. Og det vidste mine barnes veninde også. Som jeg kalder blodsøsterne, det er fordi vi blandede blod, da vi var 15 år, og lavede et kontrakt, at uanset hvor i verden vi var, så skulle vi mødes der ved pølsevognen i Kællerup, hvor den blev skrevet under. Fordi de var sikre på, at jeg var i Hollywood. Og ved du hvad? Jeg kaldte mig Better Girlland, og så ridsede jeg mit navn, Better Girlland, ind i deres skrivebord, og med hiv og sving under. Kæft, mand. Ja, det var den gang. Og lige fra jeg var lille, så min far og mor, så hørte de lørdag aften, så hørte de noget i radioen. Og så dansede jeg til, og dansede og dansede, og de klappede og klappede og klappede. De syntes, jeg var så dygtig. Kæft, mand. Selvtillid har der aldrig manglet noget af her ved mig, men det har jeg altid haft. Det må jeg sige, og jeg ved ikke, hvor jeg har det fra. Og jeg kan, og jeg vil. Ja. Og så lige pludselig en gang, så fik jeg så tilbud om at synge en dansk topsang. Og jeg sagde nej tak til med det samme. Hvordan kom det i stand, at du fik det tilbud? Jamen, det var åbenbart nogen, der havde hørt mig. Og jeg sagde nej tak, men så begyndte jeg at læse på den sociale højskole. Og mine forældre var døde begge to. Og jeg kunne ikke leve af mursten alene. Vi kunne ikke få solgt mine forældres hus. Og så sagde jeg tak til 500 kroner for at synge Slapper du bedelle. Hvorfor ville du sige, altså hvorfor var din første tanke at sige nej? Jeg sagde nej første gang til en, der tilbød mig at synge danstop, fordi at jeg kunne ikke fordrage danstop. Nej, men så dengang jeg begyndte på den sociale højskole, så kom jeg til at mangle penge, både til at købe bøger for og alting. Så derfor sagde jeg tak til at synge Slapper du bedelle. Og der kunne jeg få 500 kroner, eller procent af pladesalg, så sagde jeg tak til de 500 kroner. Og så tog mig og en veninde, Hedvig, vi tog til Paris, hun læste fransk. Vi blaffede derned og sov på et værelse, hvor hun kendte en fyr. Og lige pludselig en dag, så kom der et telegram fra Paul Bach, min producer. Du skal skynde dig hjem, du er nummer et på danstoppen. Hvad gjorde jeg? Jeg græd. Jeg vil ikke være danstop med det. Hvordan kan det egentlig være, at du kom til at hedde Mette? Ja, det var fordi, der var jo Dorte Kolo for Aarhus. Så skulle de finde på et andet navn. Og det var jeg jo ligeglad med. Jeg havde en jæs, der hed Mette, så jeg bare Mette. Kan du fortælle lidt mere om, hvad I lavede i Paris? Det kan jeg, fordi vi havde jo ikke så mange penge. Jeg havde min guitar med. Og så sang vi i gaden, eller jeg sang og spillede guitar. Og hun samlede penge ind i sådan en gammel hat. Og der kom så mange og hørte os, så vi standsede trafikken. Så det var det. Hvad var det for noget musik, du spillede? Jeg sang Joan Baez og Bob Dylan og Joni Mitchell. Og så spiste vi op på et rigtig fint hotel på Champs-Élysées. Og de var så søde at veksle alle mønterne til sedler. Og så fik vi det vin, der var tilbage, som folk havde lavet stå. Så fik vi det. Ja, det var fantastisk. Men ikke det, at jeg skulle hjem og være nummer et på danstoppen. Kan du huske, du kom hjem fra Paris, hvordan, altså, og hørte og selv synge? Ja, det kan jeg. Det kan jeg huske lige så tydeligt. Og jeg synes ikke, det var sjovt. Så skulle jeg lige pludselig i tv. Og så kom jeg derover. Har du selv kjole med? Nej, det har jeg ikke. Nå, men det finder vi. Så jeg skal have det her på, jeg har. Og jeg havde bare tæer i espadrillers. Og så kom jeg jo i fjernsyn. Og jeg troede bare, folk de ville synes, det var rædselsfuldt. Men hold da kæft, jeg blev godt nok berømt på det. Så, ja. Du skulle synge sangen? Ja, jeg skulle synge på fjernsyn. Ja, Slapper du bedelle, ja. Det havde været en kontrast til at være i gavesangen i Paris. Ja, det må du nok sige. Det var det. Jeg har jo altid sunget jazz eller folkesang. Og rock. Det var det, jeg var god til. Og danstop, nej tak. Jeg sagde kun ja, fordi at jeg havde den store bogregning. Jeg havde også en tandlægeregning. Og jeg fik jo ikke SU, fordi mine forældre var døde. Og vi kunne ikke få solgt deres hus. Så det var derfor. Sang du bedelle med det? Åh. Hvad er hun for en? Det er en, jeg ikke brydde mig om. Og det har jeg aldrig gjort. Åh. Nej, men jeg kunne ikke lide danstop. Det er for at være ærlig. Det kunne jeg ikke. Jeg brød mig ikke om det. Jeg synes, det var lavt. Og det ved jeg godt, det må man ikke sige i dag. Men jeg brød mig altså ikke om det. Men okay, det fik mig da. Jeg fik kommet der til at tjene nogle penge. Og det var da også godt nok, så jeg kunne læse. Men det var SU'en. Men jeg kunne jo ikke få SU. Jeg kunne jo ikke få SU, fordi mine forældre var døde, og jeg havde arvet et hus sammen med mine søskende. Og vi kunne ikke få solgt det hus. Nej. Så det var derfor, jeg sagde ja til at synge, slapper du bedaler. Og prøv at høre, hvor grimt jeg snakker. Men jeg kan ikke have det ord. Jeg kan ikke have den. Ej, det er forfærdeligt. Men så kom det jo et skift, fordi så holdt jeg op til sidst med at synge danstop. Og så gik der et helt år. Nej, 10 år. Og så Poul Bak, min dejlige producer, han sagde, at jeg skulle høre noget, som en, som hed Sten Gjerulf, havde lavet. Og det musik kunne jeg faktisk godt lide. Men det var jo ikke rock. Men det var bedre end det der danstop. Så sagde jeg ja. Og så den første, vi lavede, den hed Le Parisien. Det her, det var en single, den første. Men LP'en kom senere. Jamen, jeg udkom der i 39 lande. Så det var rigtig meget dengang. Ja, det var. Og ved du hvad, så mig og mine venner herhjemme, de grinede jo sådan, fordi der var ingen, der vidste. Der var ingen, der måtte vide, det var mig, der var Daniel Deneuve. Nå. Og det skulle jo ikke siges til nogen, men det kunne jo ikke undgås, at det kom ud. Og det gjorde det jo. Jeg er sådan lidt... Altså, jeg er måske også sådan lidt fascineret af det her med de forskellige sangerinder på en eller anden måde, ja, som du har, ja, har været. Mm-hmm. Jeg ved ikke, om du har gjort dig nogle tanker om, for eksempel, hvad Daniel Deneuve var for en slags kvinde. Jo, det har jeg, men hun var i hvert fald ikke Dorte uden H. og Christensen med K. Det var hende, der sang folkesang og jazz. Hun var mig, hun var Dorte uden H. og Christensen med K. Og det var hende lækre, for hun så godt ud. Daniel Deneuve, det var hun ikke. Hun var ikke mig. Hun var sådan 80'er. Det var hun, ja. Mm. Med skulderpuder og kort hår og sådan. Ja. Så hvordan var det optaget som hende? Folk, de var jo ellevilde. Så det var en slags skuespil, jeg spillede, når jeg var hende. Men hold da kæft, jeg kunne lide det. Og så skulle vi ud og spise hver aften. Og det var jo de fineste restauranter, vi kom på. Det var fantastisk. Og så det hotel, jeg boede på. Så kom der pludselig blomster. Og det var fantastisk. Jo, jeg kunne da godt lide, at folk de godt kunne lide mig. Det nød jeg da. Men det var også med en viden om, at der var skuespil i blandt. Ja, det var det. Jeg var jo rocksangerinde, som aldrig rigtig kom til at synge rock. Anden dengang, hvor jeg var ung. Og spillede med Keyset, og hvor de skrev det der. Keyset reorganiseret med sangerinde, hvis stemme fortjener verdensberømmelse. I det mindste i Danmark. Og som også. Ja, det gjorde jeg da. Stemme. Ja. Ja, det gjorde jeg da. Jeg udkom jo i 39 lande. Og hvis jeg ikke var holdt op, så... Jo. Jeg ved ikke, om du vil fortælle lidt mere om, hvor du... Altså, hvor du voksede op og sådan. Jo, men så får du jo nærmest hele mit liv. Ja. Altså, jeg er født som en kladibager, som man siger, som efternøler i en lille by, der hedder Kællup, mellem Silkeborg og Viborg. Og min mor var 41, da jeg blev født. Min far var 52. Da jeg var 19 år, der døde min mor den samme måned, jeg fyldte år. Og 4 måneder efter døde min far. Han havde forberedt mig. Han sagde, jeg kan ikke leve uden mor. Når mor dør, så dør jeg også. Og jeg skrev jo digte. Den dag min mor døde, skrev jeg en masse digte, og den dag min far døde, skrev jeg også digte. Det hjalp mig. Så nu har jeg kun min ældste søster, Ditte, og hun kunne være min mor. Mm. Og hun synger også fantastisk, og har også lavet skuespil og alt muligt. Og hendes børn og børnebørn og oldebørn, de er også så musikalske. Så det går videre. Ja. Det gør det. Det er jo dejligt. Men det kan jeg sige, fra du ligesom var danstrop-sangerinde, og så til den tid med Daniel Deneuve, der gik 10 år imellem. Ja. Og derimellem, der uddannede du dig til? Ja, der arbejdede jeg som socialrådgiver, og jeg sang kun for sjov, altså når vi jo venner sammen. Hvordan var det så? Altså, hvordan var det at blive, altså at blive sådan rigtig popsangerinde der i starten af 80'erne? Jamen, jeg tænkte jo gode penge. Og det var, altså det var, jeg ville jo gerne synge rock, det er jo det, jeg hele tiden har gerne ville. Det kom jeg jo aldrig til. Og det var jeg faktisk ked af. Jeg var fandme god til at synge rock, men jeg var også god til at synge jazz. Nå. Men det hele endte jo med, at jeg holdt helt op med at synge. For jeg orkede ikke mere. Du var på turné som Daniel Deneuve? Ja, det var jeg. Jeg var på turné i Frankrig. Jo, for søren da, der er mig at fortælle dernede. Da jeg var i Paris, altså ikke det gang jeg sang gaden. Men da jeg var dernede som Daniel Deneuve, så var jeg jo til møde med direktøren for Polydor. Og der blev lavet alt muligt forskelligt, hvordan jeg skulle promoveres i Frankrig. Og så dengang mig og ham, der fulgte med mig, vi skulle ud til flyet, vi skulle hjem igen. Så, jeg kan lige fortælle, at jeg var også ude med en anden kvinde, som sagde, elle est belle, elle est jeune, hun er smuk, hun er ung. Jeg var 36 år, og hun synes, jeg var ung. Nå, men nu kan jeg ikke lige huske, hvor jeg kom fra. Det var det noget med, I var på vej tilbage? Nå ja, da direktøren for Polydor, han sagde, jeg skal nok køre jer ud til flyet. Mm. Og så byttede han billetterne om til first class. Og sekretæren, hun har aldrig oplevet, at han havde kørt nogen solister selv ud til flyet. Det var hun duperet over. Jeg tænker, det må have, altså lige det der, det må have været en kæmpe stor kontrast i forhold til at være arbejde som socialrådgiver. Det var det også. Og det var et hårdt job at have at være socialrådgiver. Og jeg arbejdede i flere år med familier. Dengang jeg var popsangerinde og var kendt som Daniel Deneuve, der tog jeg et halvt års orlov fra mit job. Og ellers, når jeg arbejdede, så tog jeg ud og sang i weekender. Og ved du, hvad jeg fik? Jeg fik 15.000 kroner for 20 minutter. Og der kunne man nå flere jobs på sådan en weekend. Jeg kan godt sige det, at jeg kunne have tjent kassen, hvis jeg ville. Det kunne jeg. Men det ville du ikke? Nej, jeg kunne ikke. Fordi, jamen ved du hvad, og så var jeg så træt hele tiden. Og jeg troede, det var mit arbejde, der gjorde mig så træt. Og det var det også. Men også fordi, at jeg har sklerose. Nu kan jeg lige så godt sige det. Det vidste jeg jo ikke dengang. Men jeg ved, at det starter med træthed. Og det gjorde det, skal jeg love for. Sådan en udmattende træthed. Sådan skulle det være. Der fortsatte jeg som socialrådgiver. Men til sidst måtte jeg også holde op med det. Fordi jeg ikke kunne mere. Så kom jeg på førtidspension. Selvom jeg ikke havde lyst til det. Nå, men det skulle være sådan med mig. Dansk top, som jeg ikke fordrag. Og popmusik, som jeg bedre kunne lide. Og så sang jeg jo meget jazz. Og det var jeg edderperken god til, skulle helt så sige. Ja, hej. Hej. Ja, okay. Ja. Kan du høre mig nu? Ja, det kan jeg. Ja. Godt. Og jeg holdt jo op med at synge som Daniel Deneuve af to årsager. Ja. Den ene var, at jeg begyndte at flyve i citationstegn. Altså, jeg har jo været til mange møder op ved direktøren for Polydor i Paris eller Frankrig. Og der blev arrangeret både det ene og det andet og sådan noget. Altså, jeg har altid bare været Dorte, socialrådgiver Dorte Christensen på Aarhus. Men jeg begyndte så at flyve lidt. Jeg kunne ikke lide mig selv. Jeg kunne ikke lide Dorte, sådan som hun var, som Daniel Deneuve. At hun troede, hun var noget. Fordi, jeg kunne blive brændt, jeg kunne blive verdensbrændt. Altså, jeg var så selvglad lige en periode. Ja. Og så ville jeg ikke synge mere. For jeg kunne ikke lide mig selv sådan. Og så var jeg også træt hele tiden på grund af min sklerose. Ja. Så det var to ting. Altså, jeg får lyst til at spørge, om der er noget galt med at være meget selvglad? Nej, det er det nok ikke. Jeg kunne bare ikke lide mig selv sådan. Og jeg er jo socialrådgiver, og ikke den store sangerinde i situationstegn, nej. Men jeg var også stolt af mig selv, fordi jeg kunne godt høre selv, at jeg sang godt og bedre end de fleste. Men så var jeg også meget træt, og det vidste jeg jo ikke, hvad der var galt. Men det var så, fordi jeg havde sklerose. Det starter jo mest med træthed. Er det ikke bare det, Julie? Jo. Altså, det er jo din historie, så... Ja. Hvis du synes, at det er en god epilog her... Ja. Så kan vi jo godt runde den af sådan. Ja. Du har hørt La Parisienne. Tak til Dan Racklin og Jørgen Demylius, Kalle Sand, Paul Bak, Sten Gjerulf og selvfølgelig Dorte Christensen, Dorte uden H og Christensen med K. Optagelser til rettelæggelse, Julie Køje. Klipper mix, Kim G. Hansen.